Już teraz w Euro. Wiosenny Black Week. Rekordowe rabaty. Nawet 82% taniej. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 26 marca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 35 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce. To najwięcej od początku pandemii. Za chwilę o konferencji ministra Adama Niedzielskiego w tej sprawie. Nie nosisz maseczki, licz się z mandatem. Policja zapowiada brak taryfy ulgowej wobec nieodpowiedzialnych osób. Niestety ciągle napotykamy na tych, którzy tych obostrzeń nie przestrzegają i to często w sposób niezwykle lekceważący. I tam będzie represja z naszej strony i to zdecydowana. W tym serwisie także o laureatach rankingu Innowacje Polskiego Radia. Mamy niestety kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Dziś potwierdzono ponad 35 tysięcy nowych infekcji i śmierć ponad 400 osób chorych na COVID-19. Głos w tej sprawie zabrał minister zdrowia. Adam Niedzielski mówił na konferencji prasowej, że sytuacja jest ekstraordynaryjna i trzeba szybko działać. Połączymy się teraz z naszym reporterem Karolem Surówką. Karolu, powiedz, gdzie obecnie sytuacja jest najpoważniejsza? Według resortu zdrowia szczególnie niepokojące są dane z Mazowsza, regionu śląskiego i Wielkopolski. W ostatnich dwóch województwach jeszcze kilka tygodni temu liczba zakażeń utrzymywała się na średnim poziomie. Teraz nowych przypadków jest tam względnie najwięcej w kraju. Bardzo duży wzrost liczby zakażeń widać także w skali całej Polski. Dziś jest o 1000 przypadków więcej niż wczoraj oraz o 9000 więcej niż tydzień temu, mówił minister Adam Niedzielski. Nie ma tutaj czasu na analizy, powolne myślenie. Tutaj trzeba bardzo szybko działać, reagować, żeby uchronić nas przed scenariuszami, które są po prostu niebezpieczne dla polskich pacjentów. Minister zdrowia zaznaczył, że wojewodowie są odpowiedzialni za zwiększenie liczby dostępnych łóżek dla pacjentów z COVID-em i zapewnienie potrzebnego personelu medycznego. Adam Niedzielski dodał, że nie będzie tolerancji wobec braku woli współpracy z wojewodami. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy lekceważąc restrykcje narażają życie i zdrowie innych osób. Mówili jednym głosem podczas konferencji prasowej przedstawiciele policji, MSWiA i sanepidu. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk podkreślił, że tylko minionej doby nałożono 9 tysięcy mandatów za niestosowanie się do tych przepisów. Absolutna większość naszych obywateli stosuje się do tych obostrzeń, ale niestety ciągle napotykamy na tych, którzy tych obostrzeń nie przestrzegają i to często w sposób niezwykle lekceważący. I tam będzie represja z naszej strony i to zdecydowana i będziemy sięgać po wszelkie dostępne prawem środki, aby takie osoby rozliczać, bo tylko w ten sposób możemy wesprzeć tych, którzy dzisiaj są w tragicznej sytuacji, jeśli chodzi o stan zdrowia. Od soboty przez dwa tygodnie oprócz dotychczasowych restrykcji zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane dla handlu detalicznego. Nieczynne będą również salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz przedszkola i żłobki. Rosjanie jednoczą się w sprawie Aleksieja Nawalnego. Ponad 270 tysięcy osób zadeklarowało udział w akcji Wolność dla Nawalnego. Pod tym hasłem w Moskwie i innych miastach ma się odbyć demonstracja, której organizatorami są współpracownicy lidera antyputinowskiej opozycji. Termin protestu zostanie podany, gdy wolę udziału wyrazi co najmniej 500 000 osób. Wczoraj adwokaci Aleksieja Nawalnego poinformowali, że stan jego zdrowia jest coraz gorszy, a w kolonii karnej stosowane są wobec niego tortury psychologiczne. Najnowsze informacje z Moskwy ma Maciej Jastrzębski. Rosyjski opozycjonista od 17 stycznia przebywa za kratami. Moskiewski sąd odwiesił mu stary wyrok i wysłał na 2 lata i 6 miesięcy do łagru. Współpracownicy polityka zarejestrowali specjalną stronę internetową, na której zbierają deklaracje od osób, które chcą wziąć udział w ogólnokrajowej demonstracji. Adwokaci Aleksieja Nawalnego, którzy odwiedzili go w kolonii karnej, podali, że polityk odczuwa silny ból w plecach i ma niedowład nogi. Aleksiej Nawalny wysłał poprzez swoich adwokatów 2 listy. W jednym żąda, aby zajął się nim jego lekarz, a w drugim domaga się, aby zaprzestano pozbawiania go snu. Strażnicy więzienni budzą opozycjonistę co godzinę, uzasadniając takie postępowanie tym, że Nawalny ma status więźnia skłonnego do ucieczki. Żona Aleksieja Nawalnego, Julia, opublikowała oświadczenie skierowane do Władimira Putina, aby uwolnił jej męża i przerwał dokonywaną na nim osobistą zemstę i rozprawę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poznaliśmy laureatów organizowanego przez Polskie Radio rankingu Innowacje 2021. Zwycięzcy zostali ogłoszeni w audycji Winien i Ma na antenie Trójki. W kategorii najlepsze rozwiązanie społeczne zwyciężyło opracowywane przez międzynarodowe konsorcjum projekt Inker. Jan Herbst z Fundacji Stocznia, która uczestniczy w tej inicjatywie, powiedział, że celem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii z pożytkiem dla osób starszych. Mamy do czynienia z pewnym zderzeniem, bo zasadniczo osoby starsze w najmniejszym stopniu korzystają z tej rewolucji technologicznej, która się toczy. To, co my próbujemy zrobić, to jest w przyszłości wdrożyć rozwiązania takie, które mają przepaść zasypywać. System cyfrowych usług, które mają pomagać osobom starszym, urządzenia służące monitorowaniu stanu zdrowia, sytuacji w ich domu, zarządzaniu kalendarzem tych osób, ułatwianiu komunikacji, wykrywaniu różnego rodzaju zagrożeń. W kategorii rozwiązanie usługowe najlepsza okazała się przygotowana przez Polski Fundusz Rozwoju i Związek Miast Polskich antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych. W kategorii najlepsze rozwiązanie najwięcej głosów dostali konstruktorzy maszyny do zbierania skał i kamieni z pól uprawnych Husaria. W kategorii najlepsze rozwiązanie ekologiczne została wyróżniona biopolimerowa folia z alg czerwonych. Nagrodę specjalną przyznano profesorowi Zbigniewowi Kokosińskiemu za wymyślenie szachów diagonalnych, czyli nowego sposobu rozgrywania partii szachowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pochmurno, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Ciepło na krańcach wschodnich 10 stopni, w centrum i na wybrzeżu 13, 14 na południowym zachodzie i do 16, 17. Możliwe lokalne opady, głównie na północy i północnym zachodzie. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty zając, patrz jakie mam fajne jajo wielkanocne. Tam kurczak, cienki jesteś jak barszcz. Ja to mam dwa jaja w koszyczku. Teraz w euro dwie raty gratis w koszyku. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch w promocji za 2426 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Piotr Łodej zajrzał jakiś czas temu do studia, oczywiście zachował należytą odległość i powiedział, ależ zarosłeś faktycznie broda i włosy. Jeśli chodzi o mnie, żyją swoim życiem. Spodziewałem się, że uda mi się opanować fryzurę jeszcze przed świętami, a tymczasem trzeba czekać. Znów w internecie pojawią się zdjęcia fryzur zrobione przez domowego fryzjera. Będzie ciekawie, proszę Państwa. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Dzień dobry. Opowieści mrożące krew w żyłach. Tym w każdy piątek zajmuje się Katarzyna Cygler. Ciekaw jestem, co dzisiaj przygotowała. Niebawem się przekonamy. Mamy dla Państwa także propozycje filmowe na weekend, ale rocznicowo, także dzisiaj 80. rocznica urodzin Wojciecha Młynarskiego. Oj, przydałoby się zanucić. Jesteśmy na wczasach. Mam wrażenie, że wszystkim nam przydałby się porządny wywczas, ale na razie nie zanosi się. 13,5 minuty po godzinie 12. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać. Czas na opowieści Współświadka. Dzisiaj o duszy artysty targanej sprzecznościami. Trójkowy detektyw. Z takie zawody, które pozwalają zdobyć ogromną popularność, sympatię, wpływy i wyjątkową ludzką wyrozumiałość. Wśród tych wzbudzających rozczulenie zawodów są oczywiście zawody artystyczne. Pisarze, aktorzy, malarze, muzycy. Uwaga dla tych, którzy właśnie pomyśleli o studiach podyplomowych. Dotyczy to jedynie tych, którzy wybili się ponad przeciętność popularności. To kryterium musi zostać spełnione, koniec, kropka. Jak to się dzieje? W sumie nie wiadomo, chyba po prostu tak się przyjęło, że artyści to przecież takie trochę dzieci, takie niesubordynowane, rozczuchrane, ale kochane i czego by nie rozbiły, to da się zlepić. Jak artysta klnie, jak żaden szewc nigdy nie śmiał, rzuca słowem i przedmiotem w żonę, kolegę, jakiegoś denerwującego studenta, to robi to w furii artystycznej, a nie takiej zwykłej, pospolitej, jak sąsiad czy sąsiadka z bloku obok. Jak się stacza po równi pochyłej, pochłaniając substancje X lub Y, to eksperymentuje ze sobą i wcale nie jest zwykłym, ordynarnym nałogowcem, tylko robi to z misją, wydaje swoje ciało i duszę w szponę swego ciemnego alter ego dla dobra ludzkości. Do tych wyjątkowych eksperymentatorów należał William Seward Burroughs, jeden z głównych przedstawicieli Beat Generation. W latach 40. XX wieku uzależnił się od większości substancji dostępnych na czarnym rynku, handlował tym i owym, a w międzyczasie spotykał się na pełnych werwy intelektualnych dysputach z kolegami i koleżankami. Przez kumpla Alena Ginsberga poznał swoją przyszłą żonę, również intelektualistkę Joan. Nadszedł rok 1951. William miał wtedy 37 lat, Joan 28, a ich syn 4 lata. Był wieczór rozintelektualizowany i artystowski w towarzystwie dwóch kolegów Williama, który nagle poczuł, że jest Williamem Tellem. Poprosił Joan, by postawiła sobie szklankę na głowie, wziął pistolet i nie trafił w szklankę. Joan umarła kilka godzin później. William opowiedział o historii z Tellem policji, ale wiadomo, artysta dziecko nie wie, co mówi. I tu dlatego wkroczył zamożny brat, który opłacił jednego z droższych prawników. Po tej sprawie nazwanym wybitnym uzbroił tegoż prawnika w odpowiedni zasób gotówki, którą ów podzielił się z ekspertami balistyki, świadkami, a nawet sędzią. William zmienił zeznanie na bardziej dorosłe, świadkowie zeznali tak, żeby było dobrze, a sędzia usłyszał wersję jakąś taką bardziej akceptowalną o broni, która strzelała sama. Skazał Williama na 2 lata w zawieszeniu. Prawda w końcu znajdzie jakąś drogę, nawet kłamstwo świadków wyszło oficjalnie na jaw, z tym, że prawie 70 lat później. William jednak wcale nie zlekceważył tego wydarzenia. Przeciwnie, miał do tego, jak i całej otaczającej rzeczywistości, własne podejście. Przerabiał to wszystko w swoich książkach, a w jednej z nich nawet napisał, że gdyby nie ta śmierć, nigdy nie zostałby pisarzem. Słowa, słowa, słowa. Kto to powiedział? Dobrego dnia. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Thank you.

wolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki i czarną kawę z nimi w płyn. Kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj, wczoraj nie liczy się, bo wczoraj polski poeta, satyryk, kompozytor, można by długo wymieniać postać, której nigdy nie zapomnimy. Wojciech Młynarski. Dziś, gdyby z nami był, obchodziłby 80. urodziny. Swoją twórczością potrafił nas rozbawić, ale również zwrócić naszą uwagę na ważne kwestie społeczne i polityczne. Tak się składa, że w roku 1977 obchodzę skromny jubileusz taki swój. Otóż mianowicie 10 lat temu po raz pierwszy wystąpiłem z recitalem, że się tak wyrażę, pełnospektaklowym. Rzecz miała miejsce w Warszawie. Zanim jednak do tego doszło, początki były skromne. Tak swoje początki w 1977 roku wspominał Wojciech Młynarski, jeden z największych twórców polskich piosenek. Na początku lat 60. jeszcze jako student debiutował w kabarecie i teatrze studenckiego klubu Hybrydy w Warszawie. Jego poczucie humoru uwielbiali wszyscy. Poczucie humoru to jest najwspanialsza wspólnota, jaka się może pojawić między ludźmi. Ludzie, którzy mają wspólne poczucie humoru, mogą wiele zdziałać i w polityce, i w sztuce, i nawet w gospodarce czy w ekonomii. Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio. Jesteś pyta w czasach. Marian Opania, polski aktor teatralny i filmowy, wspomina, czego uczyła nas twórczość słynnego autora piosenek. Między innymi poczucia polskości, między innymi patriotyzmu, między innymi wyższych uczuć. Mimo że te jego piosenki były bardzo lekkie, czasem dowcipne, ale czasem też bardzo smętne, bo obnażały nasze właśnie małości. On rzeczywiście był fantastycznym obserwatorem rzeczywistości, a równocześnie był też świetnym diagnostą. Andrzej Sikorowski, piosenkarz. Po prostu przewidywał, jak to będzie wyglądało, czy też stawiał diagnozy na temat stanu naszego ducha. Było w tym mnóstwo mądrości, erudycji i czegoś, co się jeszcze nazywa intuicją. Dla niego wyzwaniem było pisanie w PRL-u, o czym często mówił, bo trzeba się było zmierzyć z cenzurą i on to umiał robić świetnie. Maria Szabłowska, dziennikarka. On całe życie też wyznawał zasady z jednej ze swoich piosenek, róbmy swoje. On robił swoje i to jest też dobry przykład, jak te piosenki trafiały do ludzi. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że najlepiej potwierdzał tezę, że dobrze napisana piosenka w kilka minut potrafi załatwić problem wielotomowej powieści. To właśnie utwory takie jak Jesteśmy na wczasy, Nie ma jak umamy, czy też słynne Jeszcze w zielone gramy niejednokrotnie pojawiały się w audycjach Polskiego Radia. Dziś twórczość Wojciecha Młynarskiego jest ogromną inspiracją dla współczesnych artystów. Piękne dni, marzenia, plany, tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze był jedyny i niepowtarzalny. Wspomnienia, które do dziś pozostają w nas żywe dzięki pięknej twórczości Wojciecha Młynarskiego, zebrała dla nas Gosia Jakubowska. Nie wiem jak Państwo, ale ja wczorajszy mecz oglądałem z wielkimi emocjami i dochodzę do następujących wniosków. Za każdym razem, kiedy oglądam mecze naszej reprezentacji, no to niestety oni przegrywają. Zerknąłem na mecz zaraz na początku drugiej połowy i zdaje się, że w trzeciej minucie, jeśli chodzi o drugą połowę, przeciwnicy wpakowali nam piłkę w bramkę. Stwierdziłem, że to nie na moje nerwy i zająłem się innymi sprawami, a później okazało się, że remis. Wnioski? Nie mogę oglądać spotkań naszej reprezentacji. Jak się, proszę Państwa, podobał mecz? Proszę dawać znać. 22 minuty pozostały do godziny 13. Jak się trzyma

Od dziś do niedzieli mamy szansę na wirtualny pokaz filmu pod tytułem Jeszcze jest czas. Fajny film. To debiut reżyserski Viggo Mortensena z nim samym oraz Lensem Henriksenem w rolach głównych. O filmie z Marynią Gierat z krakowskiego kina pod baranami rozmawia Ryszard Jaźwiński. Z konieczności to premiera wirtualna, film właściwie aktora. Tak, Viggo Mortensen, którego znamy i kochamy. Znamy go oczywiście ze wspaniałych ról, czy to Aragorna we Władcy Pierścieni, czy ostatnio nominowany za rolę w przepięknym filmie Green Book. Teraz debiutuje jako... Nawet nie wystarczy powiedzieć, że reżyser, bo tak naprawdę jako autor filmu, bo Viggo Mortensen do filmu Jeszcze jest czas napisał scenariusz, wyreżyserował go, zagrał główną rolę i na dodatek jeszcze skomponował muzykę, więc to jest naprawdę iście autorski projekt. Na kinowych ekranach był tylko przez jeden dzień, więc to, że teraz będzie można zobaczyć go online, to naprawdę gratka. I oczywiście będzie można film Jeszcze jest czas zobaczyć na platformie kin studyjnych moje.kino.pl. Tak jest, na tę platformę zapraszają kina studyjne i gorąco zachęcam do tego, żeby oglądając film na tej platformie, wybrać swoje ulubione kino, bo w ten sposób, w ten czas zamknięcia, kiedy kina nie działają, można te kina studyjne wesprzeć. Film Viggo Mortensena jest taki w pełni autorski, a w jaki temat nas wprowadzi, z jakim bohaterem się spotkamy? To jest opowieść o mężczyźnie, który żyje ze swoją rodziną w Los Angeles i w pewnym momencie wprowadza się do niego jego ojciec, który zaczyna podupadać na zdrowiu. Muszą więc zamieszkać razem. No i w tym momencie wychodzą różnice, które dzieliły ich i rzeczywiście panowie muszą zastanowić się, czy te różnice da się jakoś zasypać. No i ten film w taki bardzo czuły sposób próbuje opowiedzieć tę historię, próbuje podjąć temat tego, czy rodzina, którą tak wiele dzieli, jest w stanie jakoś ponad te różnice się wznieść. Viggo mówi też o tym, że to jest luźno jakoś inspirowane przez jego historię, więc tym więcej prawdy znajdziemy w tym filmie, bo rzeczywiście Viggo mówi o tym bardzo prawdziwie, bardzo szczerze, ponieważ podobne rzeczy przeżył. Oczywiście Viggo Mortensen wyrósł przez lata na hollywoodzką gwiazdę, teraz debiutuje jako reżyser, ale nie wiem, czy pamiętasz taką jego polską historię u progu kariery, kiedy jeszcze właściwie w Stanach Zjednoczonych był mało znanym aktorem, a grał w polskim filmie, pamiętasz? Nie pamiętam, proszę przypomnij. To była Ewangelia według Harego Lecha Majewskiego, kręcona w dużej części na tych ruchomych wydmach koło Łeby i tam, ponieważ nocował tam nawet, miał takie życzenie Viggo Mortensen, no to otarł się o śmierć, bo to nie było całkiem bezpieczne miejsce. Ale wspomnienie polskie. Cudowne, genialne, to aż się chce przypomnieć również i ten film w związku z tym. No właśnie, bo to już dosyć odległa przeszłość, Ewangelia według Harego, to może wrócicie w kinie pod baranami, a no tymczasem właśnie. Jeszcze jest czas i to mamy na to czas w ten weekend tylko, tak? Tak, jeszcze jest czas, ale czasu jest niewiele, gorąco zachęcam do tego przez ten weekend, piątek, sobota, niedziela, można oglądać film Jeszcze jest czas online, czyli we własnych domach, na platformie moje.kino.pl. Ciekaw jestem, czy to, że kina nie działają, przekłada się jakoś na wielkość telewizorów w naszych domach. Wydaje się, że tutaj o miniaturyzacji nie ma mowy. I jeszcze jest czas. Ten film w sieci polecamy Państwu. Z Marynią Gierat z kina pod baranami rozmawiał Ryszard Jaźwiński.